wierzchu poblady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoił mnie porannego słońca brzas, gdy padł na zmęczony na Kubas i Brzask. To już wkrótce, także koncertowo, co zresztą bardzo nas cieszy. No i z listy przebojów trójki. A o liście, nie tylko liście przebojów, ale także o topie wszechczasów będziemy mówić już za niecałą godzinę, przypominając Państwu o tym, no ja wiem, że trudnym, ale jednak bardzo przyjemnym listowym, topowym obowiązku. Jeśli chodzi o Skubasa, to w utworze Nie mam dla Ciebie miłości ostatnio w 1716 notowaniu listy przebojów trójki z 10 na 11, ale coś mi się wydaje, że Brzask to jeszcze może podbić Państwa serca i z pewnością gdzieś wysoko, wysoko, ostatnio 5 do góry, pięknie, z 29 na 24. To już, wybieramy się do zimnych krajów. Raz, dwa, trzy, muchy. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 23 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik.

Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorzasz. Oraz Jaśko Pawłaski. Autopromocja. Trójkowy budzik. Szczerze szukam tematów dla Państwa, bo oczywiście pierwsze strony gazet to po godzinie 6. No to może zaczniemy od Rzeczpospolitej, o tym, że po cichu, przy stałym poparciu posłów, powiększa się administracja. Trwa radosna pasa tworzenia nowych urzędów publicznych. O tym dziś w Rzeczpospolitej, o tym, jak to administracja puchnie. Z Pulsu Biznesu, o tym, że wszystko wskazuje na to, że kończący się rok będzie rekordowy pod względem transakcji na rynku mieszkaniowym. O sytuacji w mieszkaniówce dziś Puls Biznesu. Tematy polityczne, m.in. z Gazety Wyborczej, o tym, że SLD bezzasadnie podważał wiarygodność wyborów do sejmiku na Mazowszu. Wyborcza o tym, że warszawski sąd okręgowy oddalił protesty tej partii. O tej sprawie Gazeta Wyborcza, a dziennik Gazeta Prawna o tym, że partnerski model rodziny dopiero toruje sobie drogę, choć rodzice deklarują, że dzielą się obowiązkami, opieka nad dzieckiem to nadal domena matek, nie dzielni ojcowie. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Prasa po 6 za godzinę pierwsze strony gazet, a później także to, co w prasie zagranicznej oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Gorąco Państwu polecam i zapraszam do porannego Zapraszamy. 17 minut po godzinie 5, gitarki w dłonie, oczywiście gotowi, jedziemy. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hey! leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu, synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Organek z taką końcówką. To lubimy. 20 minut po godzinie 5. Sprawdzamy listę obecności. Bardzo proszę, wartownicy pozdrawiają z Mokrej Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy. Kopiernik też na posterunku. Niech się dzieje. Niech te święta będą spokojne. Bardzo dziękujemy za życzenia. Pan Władek także całemu zespołowi i my odwzajemniamy budzikowej rodzinie. Grzyby gotuje wyspany Mario i pozdrawia strażaków. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł Złosic podpisuje listę obecności. Za oknem deszcz i wieje, ale jest ciepło. Plus 6. Podejrzewam tak przez ramię najświeższą prognozę i pan synoptyk nie do plus 10 na krańcach zachodnich, a do plus 11 dziś prognozuje na Dolnym Śląsku. I jest koncepcja, taka propozycja, dwa warianty od pana Radka Skniewa. Po pierwsze postraszyć, po drugie przekupić przepowiadacza pogody, by przewidział normalną zimową pogodę. Ja wiem, dodaje pan Radek, że to nieetyczne, ale trudno, święta powinny być białe, a nie mokre. Pozdrawia pan Radek z Kniewa. Bardzo dziękujemy. I tak sobie pomyślałem, pana od pogody, no co my z nim możemy? Możemy oczywiście negocjować, no i to w pewien sposób przyniosłoby jakiś skutek, to tak, ale przekupić moglibyśmy poprosić. As long as it's 20, już prawie 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z 23 grudnia. W 1972 roku zmarł Andrzej Tupolew, radziecki generał, konstruktor lotniczy, współorganizator utworzonego w 1918 roku Centralnego Instytutu Aerohydrodynamicznego, w którym to powstało ponad 100 typów samolotów cywilnych i wojskowych. Pamiętamy m.in. niezwykłego bombowca Tu-2 używanego w czasie II wojny światowej i pierwszy radziecki pasażerski samolot odrzutowy Tu-104. 26 lat temu Sejm uchwalił dwie ustawy o działalności gospodarczej zakładającą prowadzenie działań gospodarczych na równych prawach dla każdego i o działaniach gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych. To było 26 lat temu. Przy okazji polecam Państwu wiadomości gospodarcze po 7.30 i informator ekonomiczny po 9.30. 7 lat temu zmarł Scott Peterson, kanadyjski pianista jazzowy, kompozytor znany z wykonywanych z mistrzostwem utworów swingowych, także znany z niezwykłej improwizacji. Przypomnijmy, że pozostawił ponad 200 albumów płytowych, zdobył 8-krotnie nagrodę Grammy, w tym ostatni raz w 1997 roku za całokształt twórczości. Artysta zmarł w roku 2007. Pamiętamy o urodzonych 23 grudnia. Dziś urodziny obchodzi aktorka, pedagog, początkowo związana z zespołem Jerzego Grotowskiego, później z teatrami wrocławskimi, pani Maja Komorowska. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś też urodziny obchodzi amerykański aktor Adrian Brody. W muzycznym trójkowym kalendarium najlepsze życzenia należą się młodej amerykańskiej piosenkarce, autorce tekstów i pianistce w roku. Także ten urodziła się Fine Francie. Fine Frenzy, czyli Alison Sudo. Takie nazwisko, skąd się nam znane. W muzycznym trójkowym kalendarium pierwsze urodziny. Ciąg dalszy za chwilę, teraz punkt 5.30. No i pan od pogody swoją wersję zdarzeń uparł się i będzie przekonywał, że dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Się okaże, jutro rozliczymy z tych większych rozpogodzeń. Zobaczymy, bo to, że będzie padał deszcz, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, to wiadomo, już wczoraj widzieliśmy, podziwialiśmy to widowisko. Piękne. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz w górach porywisty, odpowiednio nad morzem do 75, a w górach do 120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No i wszędzie temperatura plus 6 na Suwalszczyźnie, w ciągu dnia 7-8 stopni w centrum, do 8-9 na krańcach południowych, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 10, choć lokalnie tu z taką małą gwiazdką jeszcze przedświąteczną pan od pogody dodaje, że 11 lokalnie najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Prawie pogodę, by zima, przynajmniej by święta Bożego Narodzenia wyglądały tak, jak wyglądać powinny, państwo także akcentują, a może coś fińskiego, a może coś stamtąd, i wtedy napłynie to z północy chłodne powietrze, naprawdę już polarno-morskie, nie takie jakieś byle co z południa. No to niech będzie, że to taki akcent fiński. Dziś może specjalnie nie wysilamy się, ale zawieramy to także w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Jorma Kaukonen, gitarzysta grupy Jefferson Airplane, kończy 74 lata. Bardzo się cieszymy także z tego, że w 79 roku nagrał swój pierwszy album solowy zatytułowany po prostu Jorma. To w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami. A równo 5 dych kończy dziś Eddie Vedder. Hear

Niezapomniany głos Joe Cockera, o nim to jeszcze będziemy mówić. Legendarny angielski wokalista rockowy i bluesowy. Kilkukrotnie koncertował w Polsce, ostatni raz 4 lata temu we Wrocławiu. Miał 70 lat, od dłuższego czasu walczył z rakiem płuc. Dziś wielokrotnie będziemy prezentować w Trójce nagrania zmarłego wczoraj wieczorem Joe Cockera. W muzycznym trójkowym kalendarium znalazło się kilka dat, także te akcenty świąteczne, i one to również, no jeśli nie w prognozie pogody, to w muzyce właśnie tej przedświątecznej. Za 16:06. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek.